إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu déllu ci waat ci sunu darsa aqida ci al as'ila wal ajwiba al jaliya fi al aqida al islamiyya bu al sheikh Muhammad bin Ibrahim al Misri hafizahullah ta'ala. Mu melni ñi nga won ci al su'alu al thani muy ñaarelu laaj bi, ma dinuka lan moy sa diina. Borom téré bi waxon na ne al jawab tontu bi dini al islam, sama dina moy dina al islam. Waxon nak nak dina al islam la muy tekki moy al istislamu lillahi bit tawhid wal inqiyadu lahu bit ta'a wal bara'atu min ash shirk wa ahli. Waxon nañ ne definition bobu ci definition wu islam dafa lambo ñetti tollu way. Ben tollu way bi moy al istislam lillah bit tawhid, jebalul borom bi tabaarak wa ta'ala ci kennal ko. Waxon nañ ne jebalu mom mo xam jebalu force wala jebalu nangu kenn kep la ñeel moy borom asaman ak suuf, ndax jebalu dafa am ñaari forme. Jebalu bo xamni day teggu ci tanef ikhtiyari, mu nekk tawaan nga xam ne yow daal dem nga ba xool ba daj ni neexul ba neexul, mais daal àdduna bii jékki-jékki wu rek tegu fi. Te ka ko teg, tegu ko ci neen, am na lu tax mu teg ko. Man mii nekk fii ci àdduna bi, nekk gi ma fi nekk, nga xam ni damaa am app goo xamante ni ci laa fi ñëwee, amaat tamit app boo xam ni bu jotee damay dem, te kuy dem am nga foo jëm. Loolu it du neen, ki teg lii am na lu tax mu teg ko. Kon nag xaaral ma gëstu jéem a xool loolee lan mooy sabab ya, maanaam lu tax ma dikk ci àdduna jii, lu ma fi def, ban rôle laa fi war a joué, ak fa ma jëm ëllëg, lu ma fay xaar. Gannaaw ba nga gëssoo ba daj mbir yooyee, gis ni ndekatakat sa borom yónni na ay yonant, wàccee ay téere, te mooy ki nga xam ni moo bind àdduna joojee, te la tax mu bind la mooy nga jaamu ko womatul ko, te la lay xaar ëllëg yowm al qiyaamati, benn ci ñaar yi la immaamu nekk texe wala texee di. Gannaaw loolee lépp nag nga teg ko ci ay gëssu ak ay firnde, nga daal di nangul sa borom nag. Gis nga ko, nga nangul sa borom. D'abord nangu googu ca la muy njëkk a tegu mooy nga nangul ko nekk gi mu nekk kenn. D'abord gis nga ko, nekk gi mu nekk kenn d'abord, ci yi nga xamante ni mooy ay jagleem. Moo tax ñu ne la al istislamu lillahi bit tawhid. Nangul ko, womatul ko, jébbalul ko. Gis nga, jox ko sa bopp. Gis nga, loolu mooy maanaam fu mu la jëmale nga jëm fa, lu mu digle nga def, lu mu tere nga bàyyi. Di daw di dab ngërmandeem, mboolem yi nga xam ni yum la digal la ci ay xeetu jaamu, bu ne rek boo cay def doo ci ut ngërmandik mbindeef, doo ci ut lenn ci mbiru àdduna yi, waaye yaa ngi cay wut sa ngërmandik borom. Di sellal jëf yi, di sellal wax yi, biir ak biti. Xam nga kon daa di ngay tànn yow ginnaaw bi nga gëstoo, tànn nga jébbal sa bopp sa borom ci wëy ci li nga xamante ni moom la la sant. moy lam wax yonenti def ko ci téré yu wacce gané yow yaangi paré pour appliquer benen bi moy xam nga ni ndax yag nga gis ñom bay ak ñom mam ñuy faatu buñ faato ñu défar leen dal leen jébal seen borom nga dégg ñu né néw bi dé jébal nañ ko seen borom jébal nañ ko boromam néw bi jébal nañ ko boromam lolu di jébal go xamanteni ni ku né rek ya nga gis ñu ko koy def ñi gëm ak ñi gëmul sax noné lañuy def nga xamni kon benen forme jébalu mi ngi nonu muy jébalu force néw bi da saña bañ sañ da bañ dañ koy jébal boromam par force comme ki dund ci kaw suuf di nokki ci ngelaw li par force gis nga di yitte wo lekk ak naan lolu di benen forme jébal bu ko defé kon ñaari forme jébal yoy yep ko mom moy borom bi jalla wala mune kon al istislam lillah bit tawhid kon jébalu gogé day tégu ci kennal sa borom kon ki jébalu gi wër moy jébalu gi nga xamni dafa tégu ci tawhid mais yenen forme jébalu yoy yep ngay dégg dara wëru ci amul benn bu ci wër wal inqiyad lahu bit ta'ah wamatul ko ci top ko gis nga ko wamatu baatu wamat buñ ko waxe rek sa xel day am ci lu mu dem fi ci aduna moy ki nga xamni gisul dafa am febari beut day aaje wo ku koy wamat gis nga ak ñi nga xamni ay bayima lañ yo xamanteni ni doomu adama daf leena yitte wo di leen yaraka sam dañuy aaje wo ku leen wamat budul lolu mën nañu dugg toru jambur te bu boba mën na indi jafé jafé digënté ki sam ak ki bay légo lék ciow yu mel nonu da ngeen koy dégg kon gis nga womatul ko ci top ko womatul borom bi tabaaraku wa ta'ala gis nga womatu gogoy gis nga dafa nek ci soufam forme de soumission manam dafa leunkelok al istislam muy jébalu ka nga xamni moy soumission bi dañu leunkelok ngay womatu tamaman akuk womatu gu mat seuk sa borom lamu teur tracer ko yoyé nga respecté ko gis nga limite yamu instauré nga respecté ko warmal ko tilka hududullahi fala ta'taduha mune yoyé moy limite yi moy teur ya bu len ko jalgati gis nga xam nga tay nak yi buñu fekke li nga xamanteni ni moy saket bi wala ñak bi dugg ci tol bi dal dinañ togn dal dinañ jalgati gis nga sunu borom non la instauré ay mbir yaral fi doxel ni jëfel ni waxel ni bayil li moytul li soril li bul jégel li gis nga ko mango kon dal manam soumission gogé nga né mom nga def té ya ko tan nga fexé nak mettre ko en application diko jëfé nak wal bara'atu min ash-shirk ba ca top moy dañ ba set wicc ci bokale summiku ci bokale ak ña nga xamanteni ni ñoy way bokale ab julit da fay set wicc ci bokale ndax bokale tilim tilim la waye du tilim tilim sax bo xamni sa bu mën nako dindi dedet mom bokale sobe la tilimum dafa ag ci sobe gis nga tilimum dafa ag ci sobe sobe moy la sobe moy jenn jëm jo xamanteni ni tay bu takke nit ki da fay aajo wo mu dindi ko faawu lolé dañ gis nga ko ngir nit ki meuna nek ci lab bo xamne lab complet la gis nga wala bëre ba mu takk tamit faaw ñu dindi ko gis nga mu nek lo xamanteni ni imma day nek lu raglu wala lu sekhlu nga xamni koko xol ne accam gis nga mango ba pare mu nek lo xamanteni ni da fay yor forme blocage ben blocage spirituel gis nga ben blocage spirituel aspect yoy da fa nek ci li nga xamanteni ni mom moy sobe motax nga gis ki nga xamanteni da fa sobew masalan tay ki sobe genn ci mom masalan ki dem sawi munul ñew rek julli gis nga empêchement ben blocage day nek ak mom faaw kon am lu yëkëti ko ci mom la nga xamni moy raful hadas dik pour mu mëna julli gis nga lolu genn ci mom non gis nga dañ ko utal drip spécial ndax bëgguñu diko exposer ci biti ndax lan dafa nek lu sekhlu dafa nek lu tilin lu salté ku ko xol ne accam wala nga taf sa bakkan xet gi bu la xéñe nga taf sa bakkan sunu borom ne innamal mushrikuuna najas bokale dañu sobe gis nga kon sobe ni mu doye war fi nak nek sobe bir ben état de sobe bo xamanteni ni spirituellement blocage total lay produire blocage total shirk moy sobe bi nga xamanteni blocage total lay produire innamal mushrikuuna najas gis nga état bobu faaw mu daj motax faaw nit ki kon dañ ci sunneeku ci ngir lan ngir mu baña tilimal ay jëfam ndax xéetu sobe boobu dafay yàq jëf yi da koy tilimal de telle sorte que jëf yi day yàqu day fënax dafa mel ni max bu ñëwee ci bunt bi da ngay gis forme bunt bi nekk fa waaye max bi mi ngi lekk ci biir di yàq da ngay jékki-jékki laal bunt bi rek bunt bi fëq wala mu daanu ci say loxo bokkaale noonu la mel wala in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin soo bokkaale sa jëf day mabb yaa ngi jëf yi ñu ngi koy gis xam nga da ngay gis yéefar yi di def ay des bonnes actions dem fekk ay ñu xiif ñu jox leen ñu lekk xam nga dem fekk dëkk boo xam ne amul ndox ñu indil leen ay teen gasal leen ay yu demee noonu c'est des bonnes œuvres mais jëf yooyu yépp shirk bi ñuy def seen diggante ak seen borom moo koy yàq wala in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin ñi ngi jëf de bonnes œuvres ay bonnes actions ñi ngi koy def mais bokkaale bi moo koy yàq moo koy détruire de l'intérieur spirituellement ça ne marche pas moo tax gis nga bokkaale jullit da cee war a summiku dañ ci ba set wi sori ko daf ay danger kessel gis nga bokk na ci danger yi moy innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna gis nga blocage spirituel bi limuy produire alakhir moy yawmal qiyamati bo ñe da ngay dajje benen blocage bi moy lan faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar aljana lay bloqué wu sa kanam sunu borom ne damay aramal ci yow aljana moy empêchement blocage sa muju way moy safara ndax lan sobe bi nek ak yow day melni ki nga xamni dafa diwo sobe par exemple ki ñew jël sobe bi nga xamni day genn ci ginnaw doomu adama mu diwo ko ñew bëgg dugg ci jakk ji gañu dañ koy bay bi ko bay mu dugg ci jakk ji ak sobe ñoo señ bi taxawal kay tañu won la toile di nga dem defaru bo amul yere bo defaro ba fa ñu alle yere nga sol ko gis nga faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar kon gis nga bokale danger la bu reey kon julit bi faaw mu taxaw ci comprendre am deg bu baax ci définition wu l'islam al istislamu lillahi bit tawhid wal inqiyadu lahu bit ta'a wal bara'atu min ash-shirk wa ahlihi bu ko defé mu comprendre définition bi fexé mu maîtriser ko waye tamit mu mémoriser ko retenir ko bu baax bu ko defé nak la ca dess nak mom moy lan moy méditation bi nga xamni mom lay méditer sertantal bi nga xamni mom la ci sertantal ci li nga xamanteni ni moy la ci aju ñu tek fofu ñaan borom bi jalla wa ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.